الباب الثامن والثمانون باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء عمدہ گفتگو اور ملاقات کے وقت خنداروئی کا مظاہرہ کرنا پسندیدہ امر ہے۔ ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين اللہ تعالی نے فرمایا اے پیغمبر تو اپنے بازو مؤمنوں کے لیے پست کر دے یعنی ان کے سامنے نرمی اور تواضع اختیار کر۔ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اور اللہ تعالی نے فرمایا اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو یہ یقیناً تیرے پاس سے بھاگ جاتے۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمة طیبة متفق علیہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی سے ہو یعنی اس کا صدقہ کرے، بس جو یہ بھی نہ پائے تو اچھی بات کے ذریعے سے بچے۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله۔ حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے نبی اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق۔ رواه مسلم۔ حضرت أبو ذر رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اچھے کام کو حقیر مت سمجھو اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو۔